أما بعد، باب الصدقة عن الميت والدعاء له. Ölü adına sadaka vermek ve ona duada bulunmak. Diyor ki Allah Teala Haşr suresi 10. ayette. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler. Kim o onlardan sonra gelenler denilen kişiler? Kim onlar? Muhacirler ve ensar. Kur'an-ı Kerim insanları üçe ayırıyor. Bu bakımdan baktığınızda. Kim o üç kısım insan? Bir, muhacir. İki, ensar. Üç, ondan sonra gelenler. Allah-u Teala bu Haşr suresinin 10. ayetinde diyor ki, işte onlardan sonra gelenler var ya, muhacirlerden ve ensarlardan sonra gelenler. يَقُولُونَ رَبَّنَا Ne derler? Rabbimiz. Ey Rabbimiz. اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizi mağfiret et. Bizi bağışla. Ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. Yani Allah-u Teala bizlere bir edep adab öğretiyor sahabelerle ilgili olarak. Bugün insanlar öyle bir hal almış ki sahabeler şöyle böyle tarzı ileri geri konuşabiliyorlar değil mi? Halbuki Allah-u Teala bizlere bakın diyor ki onlardan sonra gelenler ne derler? Rabbimiz bizi bağışla, mağfiret et. Ve bizlerden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا Kalbimizde gil. Nedir gil? Kin, haset. Bırakma. Kimlere karşı? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edin. Yani muhacirlere, yani ensara, yani tabiine, tabi'a tabiine, iman etmiş olan topluluklara ne yapma? Kalbimizde kin ve haset bırakma. Bunların en başında kim geliyor? Sahabeler geliyor. Rabbena inneke raufur rahim. Demek ki ölünün arkasından dua edilir mi? Edilir. Delili ne? Delili bu ayet. Allah Teala bakın ne diyor? Onlardan sonra gelenler ne yaparlar? Dua ederler. Bizler de ne yapacağız? Bizden önce yaşamışlara dua edeceğiz, duada bulunacağız. Ama onlardan ne yapmayacağız? Bir şey istemeyeceğiz. Bugün insanlar bunu karıştırıyorlar. Yani duayı Allah'a yapacaklarına gidiyorlar. Kabre, mezara, türbeye. Oradan bir şeyler bekliyorlar. Oradan bir medet, bir istek, bir talep, bir arz var. Adamın çocuğu olmuyor, gidiyor. Çocuğu sınavda başarılı olması için gidiyor. Değil mi? Yani Eyüp Sultan veya herhangi bir türbe ne olsa olsun İstanbul içinde bir sürü var bunlardan. Her köşe başında hemen hemen bir türbe bulabilirsiniz yani. Karıştırmamak lazım. İlk hadis Ayşe radıyallahu anha. Enne raculen kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem inne ummi uftiletet nefseha ve erâha lev tekellemet tasaddaqat. Diyor ki annem vefat etti. Annem vefat etti. Nefsini teslim etti. Şayet şu anda konuşsaydı annem sadaka verirdi diyor. Yani bu sahabenin annesinin ölümü sahabede böyle bir iz bırakmış. Annesini böyle biliyor. Diyor ki konuşsaydı annem şu an derdi ki sadaka verirdi. فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا Diyor ki adam şayet annemin adına sadaka versem annemin adına sadaka versem anneme bir ecri, bir sevabı olur mu? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Naam. Kale. Naam. Evet. Demek ki bir insan ölen babası, ölen annesi, ölen dedesi, ölen babaannesi için ne yapabilir? Bir fakire sadaka verebilir. Bu vermiş olduğu sadakada dedesine, babaannesine, ninesine bir ecir, bir sevap var mıdır? Evet vardır. Evet bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim ittifak ile ne yapmışlar? Rivayet etmişler. İkinci hadis bu baptaki ve son hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إنسان öldüğü zaman ameli kesilir. Ameli biter. İlla min thalath şu üç şey hariç. Sadakatin cariye. Sadakayı cariye. Diyelim ki Şahin'e Allah bol para verdi. Bol rızık verdi. Bir yere bir bina yaptı. Dedi ki burayı da vakfediyorum. Alt katına da dükkanları yaptı. Dedi ki burası ben hayattayken ve ben öldükten sonra hafızlık olarak, Kur'an kursu olarak, medrese olarak ne yapılacak? İşletilecek. Geliri de aşağıdaki dükkanlardan elde edilecek. Buna ne diyoruz biz? Sadakayı cariye. Yani cari, durmayan, sürekli işleyen bir ecir. Şahin öldü. 500 yıl, 600 yıl, 1000 yıl ne var? Arkasından bir yağan, akan ecir, sevap. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinden dolayı Müslümanlar vakıf müessesesi denen bir müessese kurmuşlar. Bugün birçok dünyanın İslam ülkelerinde var. Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz. Mesela bir mahalleye giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki tabela var. İşte diyor ki Cezayirli falancanın vakfı. Cezayirli. Bir yere gidiyorsunuz. İşte Faslı falanca. Bir yere gidiyorsunuz. Osmanlı, İstanbullu, bilmem nereli falancanın vakfı. Niye insanlar gidip oralara vakıf yapmışlar? Adamın malı var, parası var. Hacca gitmiş, bakmış ki oraya insanlar kesintisiz olarak hacca ve umreye gidiyorlar. Orada kalıyorlar. Demiş ki ben dünya fanidir. Buraya bir bina yapayım. Bu binada benden sonra insanlar gelsinler, umreye gelen, hacca gelen insanlar burada kalsınlar. Veyahut da bir tanesi ilim talebelerine binayı vakfetmiş. Demiş ki ben buraya bir bina yapayım da bunun geliriyle ilim talebelerine ne yapılsın? Bir destek verilsin. Çünkü Mekke, Medine çağlar boyu Peygamberimiz döneminden itibaren yeni bir şey değil bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren ilim yuvasıdır. İlim yuvası olmaya devam etmiş. Dünyanın her yerinden ilim talebeleri geliyor. Ebu Hurayra nereli? Yemenli. Ebu Hurayra Yemenli. Bugün Medine'ye gittiğiniz zaman Çin'inden tutun da Avustralya'sına kadar oraya ilim talep etmeye giden öğrenciler var. Bir tanesi de Buharalı, Özbekistanlı adam gitmiş oraya. Demiş ki buraya bir bina yapayım. Bu ne olsun? Vakıf olsun. Bunun parasıyla ne yapılsın? Öğrencilere bugünün tabiriyle burs verilsin. O adam 500 yıl önce ölmüş ama yapmış olduğu hayırla oraya gelen ilim talebelerinin ecrine ortak. İşte çok önemli bir amel. Bugün insanların gaflette olduğu bir amel. Bugün sadaka-i cariye deyince akla ne geliyor? Mahallenin başına bir tane çeşme yap. Evet, güzel bir amel. Hayırlı bir amel. Ama Müslüman adamın uyanık olması lazım. Yani su vermek mi daha sevap, yoksa ilim talebelerine hafızlık yaptırmak mı daha sevap? Değil mi? Mesela bir adam küçük bir dükkanına diyebilir ki ben burayı ne yapıyorum? Vakfediyorum. Aylık 300 lira kirası var. Bunun 300 lira kirası hafızlık yapılan öğrencilere verecek. Hafız olmak şart olacak. Hafızlık yapan iki öğrenciye verilecek diye vakfedebilir. اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ Kendisinden intifa edilen, faydalanılan ilim. İmam Nevi rahimahullah. 800 sene olmuş vefat edildi. Ama hala İmam Nevi diyoruz. İbn-i Teymiye, İmam Bukhari, İmam Ebu Hanife. Bakın amel bitmiyor. اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ Salih bir evlat. يَدْعُوا لَهُ Babasına dua eden evlat. Tabi dua etmek lazım. İbrahim Aleyhisselam Rabbic'alni ne diyor? Mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbim beni namazı ikame eden bir kul eyle. Zürriyetimden de namazı kılan kullar çıkar. Anne babanın duası çok önemli. Allah'ım sen çocuğumu, çoluğumu, zürriyetimi salih eyle diye yapacağı dua. İnanın anne baba için oğluma güzel iş nasip et diye yapacağı duadan daha hayırlı. Çünkü bir çocuk salih olduğu zaman Allah'ın izniyle öldükten sonra baba arkasından nedir o? Babasına hiç bitmeyen bir amel. Demek ki geçen buraya gelen hocamızın da söylediği üzere insanın dünyada namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi çokça yapması gereken şeylerden bir tanesi de çocuk. Çocuk, çok çocuk yapmak, çok çocuk sahibi olmak kişinin çokça hayır sahibi olması demek. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Tezevvecu el velud el vedud. Tezevvecu el velud el vedud. Çok doğurgan, sevimli kadınlarla evlenin diyor mesela. Ve çokça çocuk yapın. Fe inni mukâfirun bikumul umem. Sizin ne diyor? Kıyamet gününde ümmetlere ne yapacağım? Üstünlük, çokluk sağlayacağım. Yani çok çocuk yapmak salih amellerden bir amel arkadaşlar. Nasıl gece namaz kılmak, çokça kılmak hayırlıysa, çok çocuk sahibi olmak da böyle hayırlı bir amel. Bakmayın şimdi zamanı kadınlarına, günün modasına, değil mi? Yani bu bir fitne, bu bir imtihan. Bir özenti. Bakamayız. Yetiştiremeyiz. Şüphesi şeytanın vermiş olduğu bir vesvese. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenin, çoğalın diyor. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.